chance na ke imo bembo Oke na sima ba ebi singa sango Mwasi natika kia kumbelinga zemi na sima Nako sala nini go mama Ona bosana Oyo mampoli he Nenge o salinga mama Nako bosana te Etikali nanga souvenir Olie Mwa singa inalinga mama Vraiment o sali boye Na lapi Nako balala la la la la lilo Olie Mwa singa inalinga mama Vraiment o sali boye Na lapi Nako balali susote Olie Singa inalinga mama Wema osali boye na lapigi Nako balali susute Ah, Touma C'est ça, prends cette allée O mwisani pasi musiko ngo Luzoloka lwena muzuko mama O mwisani pasi musiko ngo Luzoloka lwena mundingako Olie Singa inalinga mama Prema osali boye na lapigi Nako balali susute Olie Mwasinga inalinga mama Prema osali boye na lapigi Nako balali susute lengo yo maye e mwana talanga yo yo base ki pe mingo maye e mwana talanga yo yo ngatengi pe mingo maye e mwana akolo panini yo perengo yo maye e mwana akolo panini yo okinanga o maye e mwana Simba te, utase, Simba te, beba, Simba te, utase.